بسم الله الرحمن الرحيم. دا سورت چې دې ته وي سورہ حم نون سجدہ او دې ته سورہ فصلت هم وي. دا مکی سورت دې نازل شه دې پس د سورہ مؤمن نه لکلامت کی سورہ مؤمن او هغه ته سورہ الغافر هم وي. دا د قران شریف د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره یو سلوی ختم دی او په نزول کې دی یو شپیتم. د کید مشرکانو سره شبهات دي سلور اراغي جواب نه ذکر کړي. یو شبه دای دا او الله حبیب ته یره دا تاسو چې سوای مونږ په پوری ګنا نو پوری په مقصد وي دا د سوسن بازي وي تما صلاح حق بیان وي یره په پته نه پوری ګنا چې دا دای سوای الله حبیب ته وي ستاسو خبر نه پوری ستاسو په خبره نه پوهیږو. آیات پنځم کې دا اعتراض دی. وقالو دی کافر ویلو دا اعتراض دی نو ورپسې جواب دی. وقالو دی کافر ویلو قلوبنا فی اکنت زمونږ زړونه په پردو کې دي مما دهغسنا تدعونا الیه چې ته بلی مونږ اد الله حبیبا غیتا وفي آذاننا وقر وغنك مدر والد استارا خبر اريد الربان بوچ کی ومن بيننا وبينك حجاب او استاذن گا استاد پمنس کی او ډیر غټ پردا نو خبرای چې مون استاد په خبره نو پوي او استاذن پمنس کی ډیر فاصله لا فعمل اننا عاملون نو تم خپل عمل کوا او موږ هم پریږدو چې موږ خپل عمل کوو چیرې مبا. یو شبهه داوا دا غي جواب ورپسې چې قل انما انا بشر زخ بشر مستاس غنتی نو بشر د بشر په خبره سم نه کوي و تاسو انسانان یي اعظم الله بشر او افضل البشر پیدا کړم نو بشر خود بشر په خبره کوي. بل مسئله صدا سی پیچی ده نه ده اوگده نه ده لنده خبره ده نو پا دورا مختصر سنگه نو پوئی گئی انما الهکم اله واحد مختصر خبره ده چه ده جمله و عبادات و مستحق صرف یو ده نو پا دی لنده خبره تاو سنگه نو پوئی گئی. دا اول اعتراضو. دویم اعتراض د دوی داو چیر زمون دا مشران دی او گورا دی دتانم اعلان کئی او اغی ورطویلو چی دی قرآن پاک تا وقم کی دی لکر سر آروان دی ای لا تسمعو لحاظ القرآن دی قرآن پاک تا وقم کی دی او چی دادا اللہ پیغمبر وحین و شور کوئی آیات شپگشت مگو رئی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ویتاسو غبم کی دی دی قرآن تا او تش غب کی خدلنا چی دادا اللہ حبیب قرآن بیانی والغو فیه نشور پکی جوڑ کئی چی سو کی واو نری لعلکم تغلبون دید پارا چتاسو غالب شیب دید پارا چتاسو غالب شیب نو دید دا دلیل نیولیو چی زمون دا مشران وی جردا سے مکویو قرآن نبو بندی بداغی جواب پیوشتم آیات کرے وقیزنا لهم قرآن آب اللہ وی مکرر کری نیم دے دوی دا پارا مرگری. حدیث کے راغلی دا ہر چا سر دا ملائکو نم قرین شتا و دا شیطان نم قرین شتا نو دا غد شیطانانو کی انسانانو شکل کیو کپیریانو کی دا غی کار سوے وی لا تسمعو لحاظ القرآن قرآن بناو رئی وسم بازی ویر دی ترجمہ بانے کے او دی پا ترجمہ بزان نکوئے او خلق لگے بیانے نا مدین ایمان بکمزے نزدکے چې قران نوې اورې ناز دکې نا نو د ایمان د ذکر کوم کتاب اخر چې دا وې نا مانه از دکې نو دا د سره پاره راغله قران شریف چې وې نا اورې ناز دکې نا نو دراتلو مقصد یې سره دا انګدره مشوبه د دوی دا ودا قران شریف الاعاذ بالله تا د ځان نه جوړ کړي دې زکته عربي او نام عربی جبا کړي تا عربی د الله حبیب ته وی او نام عربی جبا کړي نو داغي جواب دې پسلور سلو اختمایات کې الله وی ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته اللہ علیکم منگرزول ودا قرآن پاک پا جمعی جبکی لقالو نخام خادی کافر ویلو لولا فصلت آیاتو ولی واضح کرو شو ندی آیاتو نددید زکا کم فصاحت چی پلسان عربی کرے ناغپ نور جبو کی نشتا او دی بوی آجمیون آیا کتاب و قرآن دے پا جمعی جبکی و عربی نو پیغمبر دے عربی دا دے اعتراض دریم او دا داغی جواب سلورم دا اعتراض دا اللہ حبیب تیوی تا دزان جوڑے او درو ہوئے کدا دا اللہ دے طرف نوئے منور پیغمبرانو تا خوصمانی کتابو نا پیوزل ملاو او آتا اس تا بورا لگ لگ رازی کہ قرآن شریف پا دروی شکالکو لگ لگ را گلے رب العالمین فرمائی چھ حبیب پریشانہ کی گما آیات تیزم سلو اختم کی جواب دے موسیٰ علیہ السلام تا موہ کتاب پا یوزل ورکڑو ولقد آتینا موسیٰ الكتاب فاختلف فی پا یوزل مولغن تورات شریف ورکڑو پا غیتم زدیان و عنادیان و خلاف کرو نداوی دا زد و عناد بانے بنا دے او دا دی صورت دا نزول عجیب طریقہ علماء ذکر کرے گا علماء لکنی دیر آرون بنی آیاتون چسو کو لسو چکی نو دیر دی یری دی او دیر دی عبرت تی لکہ دیکھ مفسرین حال ذکر کرے ابن کثیر امام قرطبی اور روح المانی قریش و یوزن راج مشول نجابر رضی اللہ عنہ نے روایت دی نویوی اگو رئی چدا سے سوک دیر پجادو پوئی او پا کہانت پوئی او پا شعر و شاعرائی پوئی ناغد راشی چی من دا اللہ دا دی حبیب سے مقابلہ اکو لدین پار دی او کافر غرکو عطبہ ابن ربیعہ دا غنمو ایورتی انتا یا بالولید یا رت دا دین پار لائے کی اوبل سوکنا دے ندا بے انصافا ددوار جہان و سردار تراغے اللہ حبیب مجلس کے ناس تھا اور ادا سے خبریں کئی وی دا اللہ حبیب تے نم اسم مبارک واغستو وی انت خیرن ام عبداللہ نبی علیہ السلام تو اتغورے کہ والد محترم عبداللہ غورو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب چپ شو جواب ورنکو فقال انت خیرن ام عبد المطلب ویتا غوره که عبد المطلب نیکه چه ده طول مکیم مشور و آقا غوره ده اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چپ شو جواب نور کولو فقال ان کنت تزعمو ان هاولائی خیر من کا ویچی تا چپ شو که چر داری خیال ویچی دا خلق دتان غوره دی فقد عبدو الالحا دی خود دی خدایان و عبادت کولو اللتی عبتا چه تا دا غی عیب بیانه ای خود اللہ تو منات و حضاو دی عبادت کلو او تی عیب بیانے و ان کنت تزعمو انک خیر منہم او کتر ایچ زد پلار او دنی کنا غرے نو خبرو کچھ منگی وارو کنا او بیا ورطوی انا واللہ مارا اینا قسم دے پا اللہ اغا کافر نبی علیہ السلام تے مو خدا سے العیاذ باللہ سپیرہ و بدبخت سرینے لی دلے فرقت جماعتنا تا گور زمونگا آغا اتفاق و ڈلا تسنس کا وشتت امرنا زمونگا آغا کار دی طول تسنس کو وعبت دیننا زمون دین دی طول عبدار کو وفضحتنا فی العرب او مونږ دې پټول عربو کې شرمول الله حبيب ته وای حتا لقد وار فيهم ان في قريش ساحرا پټول عربو کې مشهور شي چې قريشو کې جادوګر پیدا شوه وان في قريش كاهنا او په قريشو کې کاهن پیدا شوه والله ما ننظر الا مثل صيحة الحبلى ان يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف وينور سپاتی نی مگر لکدی او سڑی بلار گو خوی او سبال پی آواز کی گی چی لنگا شو او بلرد لآواز کی گی چی او خواه او میخواه او غواد لنگا شو وی بس یو آواز پاتی دی توری براوالو او یو بلو ختم کو اللہ حبیب تو وی ایوہ الرجل وی اے سڑیا کچرستا مقصد پدی که مال جمع کولی ممون طول بدر تمال را جمع کو پا قریشو که بتانا مالدار نی او کدی کی دی نکاح کول مقصد وی نو تا لاس کی دا او مون بگر تپاغ کور کی نکاح کو او یو نا لس نکاحو نا بدر توکو نا اللہ حبیب چپ ناس ہو بی خیو او اگت چک بس کئی فارغ شوی وی آو دا اللہ حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم اردی چی دی دیل خبر رو رسیدہ دیدیل خبر رو رسیدہ اللہ وی فَإِنْ أَعْرَضُوا آیات دیار لسم لگو رئی فَقُلَ انذرتكم صَوَائِقَةً مِثْلَ صَوَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کم مخی وارولن حبیب ورطو آیا یروم مددہ سے اسمانی عذابنا فمثل دا اسمانی عذابنو دا چب دا عادیانو دا سمودیانو آکافر کفر سرحبت پا محکو ذکر قرآن تاثر او دا اللہ حبیب مظلوم او بیار او مددگار او اسو کینو نچدا سے دزرد در سر دا اللہ حبیب قرآن وی دا کافر دیر متاثر شو بعضی کراغلی دبل کافر مندے وی دیر آواتونا لا رکور کی کیے ناستو او بازی کراغلی ویچی کل دا اللہ حبیب دی آیات تر اور سیدو فا امسک عطبالا فیہی اور آپا سیدو او دوزور پاک پخلا مبارک لاس کی خو ویسیل رحمی در لروان دیکو چنور مو آئے قرآن دم رحیبت پر آگے دیز رکی رالل چبز دیزین اپاس موکنا عذاب الہی براش دا اللہ دا حبیب پا مبارک خلبانی لاس کی خو لڑو کورتا او کوریشو تا دوران اگے نشدین رضی تیری شو ب وی واللہ ما نرا عطبا الا قد صبا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعجبه طعامه ابو جہل لعین واغوی قریشو تے قسم ملی پا لازم نم عطبا مگر نبی علیہ السلام تے جوڑ میلانو کو اور آغا غا طعام تے جوڑ خلقی دل اس پا کی خبری کولی ناغا پسرالل ناغا غصش و غورت تاسو لپتر جی پتول مکہ کی زمانہ لوی مالدار نشت خطول کسی ورت تیرکا او بیا ورت او خبر اکی خوچوک چی ازلی بدبخ وی ناغا نسمی گر کافر ورت وی ورت وی وی واللہ ما سمعت مثله قط واللہ ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالکہانا وی زماد دا اللہ پا ذات قسم وی کما دا سی کلام کلم اولی دلے زدر تا قسم خرم چی دا دا سحر کتاب نرے او دا دا شیرون کتاب نرے او دا کہانت نرے یا معاشر قریش اتوی ہونی وی اید قریش اڈلو زما خبرو منی وجعلو حالی او مال لا خبرو اس پاری خلو بین الرجل و بین ما هو فیه ویدہ اللہ دا حبیب او دا دے چکم دعوت رونے دا پریزی پخپل منز کی فاعتزلوه اڑخ لشیتی فواللہ لیکونن لقولی اللذی سمعت نباءن وی زماد دا اللہ پزات علی قسمی دا دے چسوئی واو برئی دا دیوی او حقیقت سرگندی گی دا اللہ حبیب ورتے آدھے نو پریزی زی ملککم وعزہ وعزکم وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ کپارب غالب شو مدد بادشاہی ستاسو بادشاہی داو دے دے عزت ستاسو عزت تے او تاسو بڑیر نیک بخد خلقو نشائی پدبانے قَالُوا سَحَرَكَ وَاللَّهِ يَا بَلْوَلِيدِ بِلِسَانِهِ ای ورکه قسم دی په الله پتا باندې جوړ جادو کو. نو د دې آیات دا ولې سه دا ډېر عجیب انداز سره ده او دوره غټ غټ کانو کانو غونتی زمینه او غیبان اندایره راغلی سوره دی خدا عذاب الهی دیر نه بار نه راوتو او ډېر هم مشوره کافر لورکا و غید وی خپل کافر رور مشوره ونه منله چې دا الله حبیب پر دا الله حبیب انداز ویلو چې کله حدیبی مقام کې نبی رحمت صلی الله والسلام حج عمره ته نفر خو نو دا الله حبیب در رحم او د شفقت خبره وکي وی تاسو حضور جنگونه وکړه لاس ته شي دی او خو هم نه دا ما دا نور رب پری دی نو کچره زما د دې څه فیصله او شو غطا سره بملار کولاو شي وسوب چې زلی بدبختی نو دا د لو لو اشخاصو خبره په اس طریقې قبول لنا په اس طریقې قبول لنا د دې سورته مبارکه کې ابتدا کې تر دغه سو آیاتونو پورې دا حال الله ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهیږي. تنزیل من الرحمن الرحیم را نازلی دن دی کتاب من الرحمن الرحیم دا غزاد دا طرف ندی الرحمن چی غد عام و مهربانو خاون دے ور دنیا کی دا اللہ رحمت عام دے دوستانو دشمنانو طولو تشامل لے بلکہ قانون و عادت دا سیدے دا رب العالمین چی دشمنانو تا دیر ورکی دا دوستانو مقابلکی ای تمال دیر ورکی دنیا خوشحالی دیر ورکی راحت دیر ورکی ذکر و حدیث کی راغلی چی دا دنیا دا اید پارا پا منزلی دا جنت تا و مومن تا پا منزلی دا جل خانے دا بلکہ اللہ فرمائی لی دی رست صورت کی بدر تراشی اللہ و ایک دائر نوا چی دا کمزور مسلمانان با دین و ایمان پریزی تو دا کافر و دروازی و چتونا و سیغی و اندر پاوی بطولی دا سرو ضروری طولر سبسے دا سرو ضروری الرحمن دا عام و مهربانو خاونده الرحیم او دا خاص و مهربانو خاونده پا آخیرت کی برحمت کئی خو خاص پا دوستانو پا مومنانو بانده تنزیل من الرحمن الرحیم وی دا دا اغا چا دا طرف ندا کتاب راغلے چا اغا دا عام و دا خاص و رحمت نو مالک ہے او دمر لوی رحمت دے او دمر لوی حلم دے چی دشمنان دا دین آغایتم گور دنیا کسنگ خوشحالی سر جون ورکڑے رے را نازلی دن دی کتاب من الرحمن الرحیم دا غزات دا طرف ندی چی اغا دا عام و مہربانو خاوند و مالک دے الرحیم او دا خاص و مہربانو خاوند دے او کتاب فصلت آیات دادا سی کتاب دے چی واضح کڑی شیدی آیاتو ندے دے دیکھ اس پتہ خبر نشتی چی اسرے وی پویگم پینا او دا دا اللہ دا کتاب شان دے گورو یو امین آمین چی اغا نور اس کس مولوم ندی کری اغا دی کینی قرآن بیان آوا کی پوئی گی او کد دنیا نور لندین پا آگے کے بعد آغا سر خوگی دی فصلت آیاتو ہو واضح کری شیدی آیاتو ندی قرآنا عربیا او دا قرآن پاک دے عربیا پا عربی جبکی لقوم دا قوم دا پارا یعلمون چی اغای پوئی گی وصل اللہ علیہ وسلم آیات مبارک کی فرمائن چرا نازلی دن دی کتاب عظیم الشان درحمن و درحیم در طرف نزی چرا غد عام دخاص و مہربان و خاون نے او دا اللہ درحمتنا اس یوش خالی میں لے بلکہ رحمت ہر یوشی تشامل لے او دا داسی کتاب دے فصلت آیات ہوئی چی دے دی آیاتینا واضح کرشوی دی او قرآن پاک دے عربی ون پا عربی جبکی دے دا حق قوم دا پار یعلمین چلک دی دا بشیرا و نذیرا ام منصوب دی بنا برحال دا قرآن پاک دا دید پار دے بشیرا و نذیرا زیر ورکون کے دے آویر ورکون کے دے دا بشیرا و نذیرا دوارا حالان دی او دیوے کی دا عامل پدی کی فصلت تے فصلت آیات ہو حالکون ہی بشیرا و نذیرا دا بشیرا و نذیرا دوار حالی ندی دا آیات ہونا او پا آیات ہو بشیرا و نذیرا دوارو کی عامل اغسیغ دا فصلت تا یو قول دالے بعض علماء دا ہم لکلی چی دا بشیرا و نذیرا دا نعت دے دا قرآن دا پارا قرآنا عربیا بشیرا و نذیرا دا بشیرا و نذیرا یا خدوار صفت ندی دا قرآن دا پارا قرآن پاک تا گورا بشیر و نذیر وی او دا صفت دا نبی علیہ السلام اندے یعنی بشیرن پدا سے حال کی چو قرآن شریف زیر ورکی دا اللہ علیاء و دوستانتا چو دی دا پار دا جنت نعمتی ندی دی تا بدا اللہ رضا ملاوی دی و نذیرن او قرآن شریف یر ورکی ان کے دے دشمنان دا اللہ تا چو دی دنیا خو کدیرم پا خوشحالی و پراحت وی و ہر سوی و دا دی دا پارا دا جہنم اور دے بشیرا و نذیرا قرآن پاک زیر خوشخبری ورکون کے دے و نذیرا و یر ورکون کے دے فاعرض اکثرهم نمخ اڑول دے دیر بدوینا دنی مشرکان و مکی والون دیرو دا قرآن شریف نمخ اڑول فهم لا يسمعون ندی قرآن اورینا پا اوریدو دا قبل الاسرا پردو کس ما اوریدن یہ سنے خبر واوری او پروا پیو ملری یو دادا چی خبر واوری او قبلے کی ندیوے کی دا دینا دا قبلو لدا اوریدو نفیو فرمائلا قرآن خود اوریدو و دا قرآن دا اوریدو گردا مقصد نوے کہ یو کافر دے و کہ یو مسلمان دے قرآن و آوری دے خوبی عمل نکے داغی اوامر قبلینا مدی تا قرآن شریف آوری دن نوے آوری دل حاغ دی چی پاغی سے نتیجہ و سمرہ مرتبش فهم لا اسمعون ندی آوری ندا پاوری دے دا سی سر چیدے لفید ورکی فهم لا اسمعون ندی قرآن اورینا پا اوریدو دا قبلو لسرا وقالو دا داغی اڑن بنے اعتراضو اوجہ دا نزول دا سورت مبارکہ دا دید آول اسی پرن برتتی رشوا وقالو اولی دا کافرو قلوبنا فی اکنت زون زمونگا پا پردو کی لکه یو شی په پردو کې ونغاړي او د بل شي اثر هغې ته نه رسي. دا د نبي علیه السلام هغه تمه امید کټ کړي چې دا ته څه وې که نه ای د الله پیغمبره زموږ دا زړونه د دې نه په پردو کې وي او ګوره دا ورته ورسېږي نه نو العیاذ بالله تار وخت موږ ته دعوتونه مرا کوه او ځان ستړی کوه به وقالو قلوبنا فی اکنت ویلی دی زن زمونگا فی اکنتن پا پردو کی دی دا کنن جمع دی دا کنانن او کنان غطوا توائی پردی توائی حالا سورہ بقرہ کی در لتیر شو سورہ بقرہ کی تیر شو وقالی قلوبنا غلف علتے تی دا غلفن سر تعبیر کرو وائی ویلی دی کافر زن زمونگا پا پردو کی دی من ما ده غسنا تدعونا چه بلیت منگ ایده یغیتا دا اللہ حبیب دی ایمان طرف ترابلل دا اسلام طرف ترابلل او دخبل صداقت او حقانیت طرف ترابلل دا غسنا چه تبلی منگ ایده یغیتا وفی آذاننا وقرن او زمون پا غدنو کی درنوالے رے نستارا خبری پا من بوچ کی وفی آزاننا وقرن زمون غبنو کی درن والے دے دیدے کی وقرن نمرات کن والے نفکلام کلا یدخل اسماعنا ستارا خبر زمون دی غبنو لوردن نکیگی نمون دلین کانیو ادا گور زمون محاورہ کیوئی لکہ سو خبرہ کئی اوتا اور دلن غاڑوئی وی رکھوڑے لا خبر ناورا مدہ اللہ حبیب توئی وفی آزاننا وقرن زمون غبنو کی درن والے کن والے پختو کہ فلانے سڑے پہ غبن درن دے خبر ناوری فکلامک لا یدخل اسماعنا استاد خبر زمون غبن تدنکی گنا وقلوبنا مستورت عن فهمه او زمون زلونا پا پردو کشی دی دی قرآن دا فهمنا اے دا اللہ دا حبیب غومیت ختمی جرے بیانو نکی او دے بار بار رانشی دعوت ور نکی وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ او پمن زمون اوستا کی او غٹ پردہ دا حجابن کی تنوین دا تعظیم دا پارو اے دین مراد پردے نسیم استاو زمون پمنش کے دیر تفاوت تے تد یو اللہ عبادت تا من ورابلے او من دا دی سون عبادت کو نستاو زمون پمنش کے غٹ پردہ دا او دیر تفاوت تے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ حِجَابٌ یعنی غٹ پردہ دا وی کر سلغن تی معمولی ستاو زمون خلاف ہے مداب ختم شئے ہے خدا سڑیر غٹ لیا پردہ دا زمون اوستا پھمنس کی حجابن کی تنوین دا تازین دا پارو وی حجابن غلیزن یمنعنا ان التواصل ستاو زمون تو منس کی غٹ پردہ دا نزمون با دغشان خلاف ہوئی او من کی وصل نشیرات لے ومن بیننا و بینک حجاب فمن زمون اوستا کی یو غٹ پردر فعمل اننا عاملون نتخفل عمل کوا فعمل نتخفل عمل کوا پریخفل دن اننا عاملون هم عمل کوا بس الکار وی وسن غور باز نا پو حدا سی چی باز علماء کدی دن کار کی ورطوی فرمو دار چا خپل خپل کار نی او دیل سوچ نگئی جدا خبر علی چاوا کچری دا اللہ دا طرف نا حکم نوی او اللہ دا حق دا پیان کول نکولو نارضے کی دینا نمبی علیہ السلام گور شیدان کول دا وطن نی شڑل بدن تول دوینو نا رنگو نکدا سرے چر سو دخپل کار کئی او دا باز ناپو ہی خبر اکیو سن ہی پریجی دار چا خپل کار روی فعمل اننا عاملو نا مشرکانو دا اللہ حبیب تویلو نا دا اللہ حکم نے کنتم خیر امت اخرجت من الناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر فعمل اننا عاملون عمل کا و منگم عمل کا ان کیو ورا پنرمی سرا پا اخلاق سرا دی دین بیان وی کم شے چی فرض دے نداغی دعوتم فرض دے کم شے چی واجب دے داغی دعوت و تبلیغم واجب دے کم شے چی سنت دے داغی دعوت و تبلیغم سنت دے کم شے چی مستحب دے نداغی دعوتم مستحب دے سو خفقی ہوئی پریشان کی ہی ذکر علماء لکی بھی وی الحق مرن ولو کان درن حق اگر چی ملغلن دا خطری خوی پچا خن لگی فعمل اننا عاملین معمل کوا تخپل دین بانی منغم عمل کون کیو او یقول روح المعنی دام ذکر کرے یعنی فعمل فی ابتوال امرنا زت عمل کوا زمون دی دن پا باطلین کی او اننا عاملین فی ابتوال امرک منغ عمل کون چستا دا کار داو نچلی گی والعیاذ باللہ دا باطل کن فعمل اننا عاملون عمل کوا منگم عمل کون کیو قل انما انا بشرون داد دی ددی اعتراض جواب لے چی تاسوائی زمین پردو کی دی دا حق خبرنا چی اید اللہ حبیبت من وغیت رابلی او غبن مدرانی بھی پکی کنوالے دے او زمون اوستا پہ منز کی وغٹا پردہ دا نو حبیب ورطوائے انما انا بشر مثلکم زخ استاس و غنت بشر زملک نیم او زد پیریانو ننیم چگنی جنس مبدل لے او یر انسان دا ملک پا خبر نپوئی یا دا پیریانو پا خبر نپوئی انما انا بشر مثلکم زخستاس انت بشر بنی آدم بشر دا بشر پا خبر سنگ نپوئی یوحا الیا دا اغا ما به الامتیاز ذکر کئی بشر خویم خو پا مرتبہ و درجہ کی زمالی مقام دے وحی کی دیشی باتا یوحا الیا سارا ما خام او درز سوسو کرتا در رب العالمین در طرف نمات وحی کی دیشی او خبرم انداز سلیا و پیچی دن را چگن فاغی پوئی گئی نا مختصر خبر را انما الہکم الہ واحد مختصر خبر را چه مستحق و حقدار دے عبادت ستاسو الہ واحد یو معبود دے نونا دا نگتا دا انسانان دی نبل سوی دا بندگی یو دے عبادت حقدار صرف و صرف یو دے انما الہکم الہ واحد چه بے شکا معبود ستاسو حقدار دا بندگی ستاسو الہ واحد معبود یو دے معبود یو دے رحمانی کی کرکر انما انا بشر یعنی لستو ملکن ولا جنین زس ملکو پیرے خونیم چه تاسو نمال از دکڑا گنی ممکن ندا ویداد دی قول رد شدیوی بیننا و بینک حجاب او یوحا الی انما الہکم الہ واحد ویس داس خبری نمون را بلم چه دا اقن نلری دا زم توحید ترا بلم پا توحید بانی دلائل دا اقلم سری موجود دی او دی دا پارا دلائل شواهد دا سمع موجود دی ایوی قلوبنا فی اقنت من ما تدون ایلی وفی آزاننا وقر مدال آغی جواب دے یوحا الی انما الہکم الہ واحد او دا غشان دا اللہ حبیب دیتا بار بار دعوت ورکڑی چی گورا زما خبر صدا سی پیچی دا او دا اقن نلری خبر ندا انما اعزکم بواحدہ مگر ایتاسو سورہ سواد کی پیرشی دا غشان دروشت مپارکی دا اللہ حبیب زما خو مختصر خبر دا تاسو پر مختصر خبر سنگا نپوی گئی سورہ سواد دروشت مپارکی رازی دا آغی پا آخر کی فرمائی لیو د سورہ سواد آخر کی فرمائلی دیکن دا آیات رازی قل انما انا منذر آیات پہ پیزم شپیتم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار قل فرمائے حبیبا انما انا منذر بے شک زیم یر درکن کے او خبرم زما مختصر را وما من الہ نشت دے حسوک دے بادتو دے بندگی ری حق دار الا اللہ الواحد القہار مگر یو اللہ نے چیکی یو دے القہار او زور ورنے غالب دے دلتا موی انما الہکم الہ واحد بیشک معبود ستاس و معبود یونے فاستقیمو الیہ نبرابر ادری گئی دی اللہ تام فاستقیمو الیہ برابر شیدی اللہ تا پا اخلاص و توحید و خالص والی دی عبادت کی او شرک پریزی استقامت مانا امداوا پا ایمان کلکی دن او دا شرک نمخارول او رداغ استقامت تی فستقیمو لے چر وخم المسکیوائی اہدنا الصراط المستقیم اللہ منت صراط مستقیمو خے او منت مضبوط کی او داغ استقامت تی چہل علم لکلی وی الاستقامت خیر من الف کرامہ استقامت زر و کرامتون بہتر دے استقامت دا معنی دا چی ایمان در تا اللہ نصیب کو د شرک نه نفرت در ته نصیب کو او بیا تر ځن کدن او مرګ پوری په دې قائم و دایمه. نبی علیہ السلام تراغرے ویدا اللہ حبیبا بات یودا سے خبر او خایا چی بس بل چانا دے تپو ضرورت پاتی نشی یوزت جنت لوردن نشم وی قل آمنت باللہ ثم استقب وائی چی ایمان مروڑے او بیا تر مرد پر ایبانک لکش فاستقیمو لے مبرابر ادری گئی برابر شیطا سولیه دی اللہ تا پدغ توحید او پدغ خالص عبادت او پدغ پری خدود شرک واستغفروه او بخنو غارید دی اللہ نام اگر دی استقامت فضیلت پدی صورت کی رسو ذکر دی لکو گری دی صورت کی آیات درشم نمبر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان الذين بشكها كسان قالوا ربنا الله شغيوا ربهم الله ده ربنا الله نہ مراد ایمان عقیدہ و اقرار ده ثم استقاموا او بیا پا دغا عقیدی دی توحید تر مرگ پور قائم و دائمی نچکل زن کدن شروشی تتنزل علیہم الملائکتو را نازلی گی باپ دیبان ملائک او دیم منام تب زن کدن کی وی اللہ تخافو دا چتا سوی اری ویما اس عذاب نشتا قبر عذاب نشتا اللہ در نرازی دے ولا تحزنوا وغمجن جيما وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او زير واخلي فجنتها كنتم توعدون چوئی تاسو چتاو سر وعد کی دے شواب مداد استقامت غبد میں ذکر کری او دا سزے پزے قرآن ذکر کری دی دے استقامت دنیاوی دنیاوی بدلے میں ذکر کرے لکھو گو رہی تاو سورہ جن کے فرمائے لی استقامت چی دنیا کے مچالے نصیب شی نو دنیا کے ان فائدہ دادش پارا سمایاتو گو رہی دیو کم درشن پاری سورہ جن وَعَلَّا اِسْتَقَامٌ وَعَلَتْ وَرِيقَتِ لَأَسْقِيْنَاهُمْ مَاً غَدَقَام دی آیات کی نورم توجیحات تی خویو تفسیر پکی دارے وَعَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَتِ کَچَرِ بَرَابَرْ شَوِدَا خَلَقْ فَاغَ طَرِيقِ دِ دِينَ وَدِ اسلام اے پورا پورا دِ اسلام و دِ دِن پلارا دا طول امت اجتماعی طور سر روان شے اللہ اِلَا اسْقِيْنَا هُمَّا أَنْ غَدَقَا نخام خاص کو لبن پدوی او بڑیری دڑیر اوبو نا مراد دیدے کی درزق دیروالے دے درزق دروازی با اللہ کو لاوی کڑے وے بلتموئی فستقیمو لے برابر شیدغ اللہ تا وستغفرو او بخنتن او غالی کمخ کس شرک کفر مکڑے نلاغی بخن او غالی وویل للمشرکین او حلاکت او تباہی دید پارد مشرکانو اللذین دا حق کسان دیدا مشرکان لا یوتون الزکاة چدی زکاة نور کئی وهم دوی بالآخرت دا اخیرتنا هم کافرون هم دوی انکار کن کی بی دادا مشرکانو اغا افعال قبیحہ ذکر کئی چیو خو زکاة نور کئی دیکھ علماء لکلی قرد زکاة یو معنی لغوی دا نو لغت کے زکاة پاکوالی تا ہوئی یو دنی معنی شرعی دا زکات په شریعت کې سلوي او سره صاحب نصاب دے او داغه په مال باندې کال تیر شو نو سلوي ختم او روپي مستحق لور کول دي ته وي زکات شرعي او په لغت کې زکات پاکوالی لوي اصل کې وجد اشراف مشرکان نو آیا مشرک باندې له زکات هم شته کنا دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافی دا چی او مشرک لے لکسنگ دی ایمان حکم دے نو آیا دل دی ایمان روڑو سر دموزو دو روجیو دو زکاة حکم ہم دے نو باگی امہ پدی دی چی او سڑے مشرک دے نو دتا دو زکاة او دموزو دو دی حکم متوجہ دے بلکہ ایمان نقوزبا تو دو مز فرض کی ایمان نقوزبا تو دو زکاة فرض کی دی ایمان نقوزبا تو دو روج فرض کی وجد آده حالت کفر سرک آغا زکاة ورکی قبول نره کرو جنی سی قبول نره نده دغی وجه نچون که دا صورت مکی صورت ته او فرضیت او تفصیل د زکاة دا پا مدینه منوره کی راغلیو نو پده اعتبار روحمانی و دینور مفسرین ذکر کری چه دیده که زکاة نا معنا لغوی مراد دا باز علماء وی نگره که لغوی معناش نبیادارا لا یوتون الزکاة چه دی زان نپاکوی پاکوی دل راضی پا ایمان سرا او دا شرک نبتوبے سرا حلاکت دی مشرکان و لراغ مشرکان لا یوتون الزکاة ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے وی لا یوتون الزکاة اے لا یقولون لا الہ الا اللہ چه دی لا الہ الا اللہ نوئی د دې لا اله الا الله عقیده او په جب اقرار دې سره د زړه پاک والے د شرک او کفر راضي او بعض علماء وایي چې دې کې زکات نه معنی شری مراد ده او دا اکثر سلف قول نه دغه باندې اشکال دارات لو چې له فرضیت د زکات داغه نه په مکه کې راغله نو ابن کثیر دلته ذکر کړی ویو مطلقی سخیر خیرات ورکولو ندا پا مکہ کی را نازل شیو لکہ سورہ انعام بارکی واتو حق ہوئے محساده واتو حق ہوئے محساده زبن کرا را واتو حق ہوئے محساده دا پا سورہ انعام اتم پارکی رازی اگر مطلق خیر خیرات داغی حکم پا مکہ کی نازل شویو اگر جب خیالو رسید وہ داغی تفصیل چی سمر بورکے چالا بے ورکے او پچا دی دی تفصیل دا حجرت نفس و مدینی تو یہ بے کراغ لے او دی کی تفصیل انشاءاللہ بیا ذکر کرو مبارکہ کی فرمائی دی ویل للمشرکین احلاکت و تباہی دی دپار المشرکانو فرمائی الذین دا حق کسان دی لا یؤتون الزکاة چھ دی نور کئی زکاة وهم اودی بالآخرت دا آخرت نهم کافرون انکار کون کی دی قدیم در لطیر چھ زکاة نیا مراد مانائی لغوی دا زکاة پہ لغت کی طہارت و پاکوالی توئی یاد دین مراد معنی شرعی دا مراد تی دا زکاة ورکون لی او دوانا معنی گانی دیوے کی علماء کرام مراد کری چی یا معنی شرعی مراد دا یا معنی لغوی لکہ ابن کسید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے چی الذین لا یوتون الزکاة الذین لا یشہدون اللہ الہ الا اللہ داغ خلق دی چی رید لا الہ الا اللہ گواہی نکے دیوے کی دا زکاة نا مراد طہارت دا نفس دے من الاخلاق الرذیلہ امام ابن کثیر وی المراد بالزکات ها هنا طهارۃ النفس من الاخلاق الرذیلہ ومن اهم ذلك طهارۃ النفس من الشرك. مراد زکات ندی دے کی پاکواله د نفس دے د ناکار اخلاقنا او هم خبره دی کی پاکواله د نفس دے د شرکنا. لکه قران شریف دا ذکر کړي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. دا غزه کی زکاها کی د نفس د اخلاق رذیله او د شرک نه پاکولی. او کله وی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. دارنگ فرعون ته چې موسی علیه السلام فرمایلی فقل هل لك الى ان تزکا. نو دا غزه کی زکات ورکول مراد نه ویستا ضرورت شته چې ځان د شرک او کفر نه پاک کی. او دې شری زکات تم زکات زک وی پدې باندې اغا مال حرام نه پاک شي. او زکات شرعی دا غي د زیادت او د برکت سبب جوړ شي. او وجد غي دا ابن کثیر وی چې ایجاب د زکات دا په دویم کال د هجرتو. او دا آیات مبارکه مکی ده. نو په دې اعتبار دا علما دمر تعویل نه کوي. او یو قول دا چې را مطلق صدقه په مکه مکرمه کې موا خود زکات مقادیر او دا غي بیان د دې تفصیلو په مدینه منوره کې لکا سور انعام کی تیرشید وآتو حقه یوم حسواده ورکوی دی حق دی پرز دی لوکی بود دی الذین داها کسان دی لا یوتون الزکاة چی دی نورکی زکاة. اباز علماء لکنی دی زکاة سرگورت دی دو مسلو تعلق وی یو زکاة فرضیت منل یو زکاة ورکول. د دې د ټولندې د زکات فرضیت تسلیمول لی او هغه نه پس ورکول لی. ځکه یو د مسکون دی یو د مز منل دی یو د روجې نیول دی یو د روجې منل دی. وګوره زکات دا منل او تسلیمول دا ایمان دی. که یو سړی وایي د سره زکات زمانم نه نو دا قرآن دا سورہ آیاتونو دا فرض خبرون انکار رازی. دوی دا کافر اول مکلف دے دا زکاة دا فرضیت پا منلو چی دا با تسلیمی جدا من جانب اللہ فرض دے. دو جکل آغا دے پا فرضیتی مان راڑی نداغین پس حدا دا اللوین لا یوتون الزکاة وهم بالآخرت هم کافرون. دا مشرکان آغا کسان دی چی دی نور کئی زکاة نفس دا شرک نا پاکی نا وهم بالآخرت هم کافرین او دی دا اخیرت نم دی انکار کون کی دی. دا دا قرآن شریف دا بیان انداز دے چی کلا دا کفارو دا کافرو دا بد اخلاقو دا بد اعمال ذکر فرمائی دور پسی دا مومنانو خصفات ذکر کئی. ان الذين بيشكها كسان امنوا ایمان روڑے او ایمان نہ مراد ایمان شرعی دے. دپدی کے غٹول ایمانیات رالل قیامت منل جنت منل دوزخ منل دا اعمال طول منل او غٹول خبری چی دی ایمانیات سر تعلق لرین پا آمنو کی دا داخلی پرتی دی. تردی پوئی چی شیطان منن ملائک منن پی اصڑے وی یرا شیطان و ملائک ہما کتری نوی او زخ دا سر دا ملائک و دا شیاطین وجود میں تسلیمم. نگر دا قرآن دا آیاتون انہیں انکارو کو نتا آمنی کی غطول خبر راغلی بھی چی اغدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن شریف کی بیان شوی. ان اللذین بیشک حق کسان آمنی چی ایمان روڑے وعمل الصالحات عمل نیکری دی نیک نیک عمل آغی توائی چی آغد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی طریقی مطابق وی او کی او عمل دا اللہ دا حبیب دی طریقی مطابق نیم آغی تا صالحات نوائی بلکہ آغی تا بدعات وی او دا صالحات جمع و دا صالحتن او مفسرین لکلی صالحتن مؤنث و صالحن او نیک عمل سلوی ما سوغه الشرع چی شریعت جائز گرزولی اللہ دا حبیب دا سنت و مہر پی لگی دلے زکا کم عمل والے چی دا سنت و دا دین و دا شریعت مہر نی لگی دلے ناغم مردود عمل لے اللہ حبیب فرمائی لی بخاری شریف حدیث تے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چلا اللہ حبیب فرمائی لی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد چاچی اودا سے عملو کو چپاغی زماد سنت مہر نو لگی دلے ناغا عمل مردود دے رد دے اغدا اللہ دربار کی قبول لے سپرک ورت تانیت سمکڑ لے او سمر ورت تنن دے دعا و دے خیرات او دے نور سزنو کی دے نیک عمل هغه دی چې هغه وی په طریقې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی جن محدثین لیکلي وای پرال د قیامت به د هر عمل باره کې د دوه خبرو ته پوښ کیږي لما فعلت وکيف فعلت ان الا کار کولو او څنګه دی کولو لما فعلت وکيف فعلت نو لما فعلت جواب داري چې الله استا حکم او څنګه دې کړو ملاغي جواب دادی چې استاد پیغمبر په طریقې باندې دوی جن غورا الله چې څومره آسماني دینونه را لېږلي نو صرف د کتاب په شکل کې نه را لېږلي بلکې آسماني کتاب هم را لېږلي نو ور سره خپل نبی را لېږلي دا دې لپاره چې په دې کتاب عمل کوي خو څنګه زمان نبی ته وګوري عليه الصلاة والسلام زما پیغمبر ته وګورئ چې روزه وسنګه نی سي موږ وسنګه کوي دیو جن ابتدا کراغلی چې الله حبیب خلق له دمو چل کولو نو کله به رکو قیام په منبر باندې کولو چې خلق ورته وګوري کله وټول صحابه راجم شول الله حبیب ورته دا سي او دس کوي لکه زه چې او دس کو حدیث کراغلی صلی کما رہے تمین یو صلی دا سي مزو کوي لکه مال چې ګورئ چې څنګه مسکو نیک عمل اغیطوئی چاہت طریقی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او کیا سڑے ہوئی جنا زخبا نیک عمل کوم لکا خیرات او نیک عمل با کوم لکا دعا او طریقہ بورت غزا نجورم نبیان پیغمبر دراتلے مقصد سرے چھتے نیک عمل کے او طریقہ او اغیل وقت دزان مکررے او داغی طریقہ دزان جوڑے نبیاء دا سید الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام دا سردار دنیا تدرات لے مقصد سوشو ان اللذین آمنو بیشکہا کسان شیمان روڑے وعمل الصالحات ومدن اکرد نیک نیک عمل آغل چاگت طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہم دید کار اجر اجر بی بدل بی غیر مأمون چاب ختمی گنا مأمون یو مانا و مقتوع لکد لغت امامان یو مانا دا سکڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی دا غیر ممنون مانا و غیر مقتوع ختمی گی بنا ختمی گی بنا او دا ماخوز دے عرب وئی مننت الحبل اذا قطعته ويرسي نکټ کا مننت الحبل چکلې کټ کی نو ممنون په معنا د قطع رازي ممنون په معنا د قطع رازي علماء کرام دا معنا مکرید عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نبی غیر ممنون غیر منقوص دا ممنون په معنا د نقص رازي په معنا د نقص رازي امام جوهری وایي چې د لغات امام نے والمن القطع ويقال النقص دا په معنا د نقص او د قطع رازي بعض علماء دام لیکنی چی منیم نمرات آغا غبار منقطع و ضعیف دے دیشک آغا کسان چی ایمان روڑے دے نیک آمالی کری دیل با اجروی پا جنت کی خو غیر ممنون آب ختمی گینا عمر لا عمر لا فا اغ بدلو کی و انقطاع نرازی پا اغی کی کمی بنرازی لده غیر ممنون مانا و غیر مقتوع لگه بیر سوری واقعہ کیم وی میوی بڑیری لا مقتوعت ولا ممنوع نبا پا یو وقت دا اوقاتو کی ختمی و نبا چانا منی کولش دید پارا اجر بای غیر ممنون چا اغی کی اس قسم نقصان بنی اغی کی اس قسم ختم دل بنی اس درست آیاتنو کی رب العالمین دخل قدرت یعنی دلیل ذکر کئی قل افرمائے حبیبا دی منکرین دی توحید تا اوچی دا قیامت نمانی اوچی وی مڑی بن جن بکی اینکم آیاتا سو لتکفرین بالذی خام خائنکار کوئی دا حقی ذاتنا چاہد دمر لی قدرت خاون نے خلق الارض فی یومین چی پیدا کری جدا وزمکی پدو ورزو کی وتجعلون له اندادا او تاسو مقرر وی دی اللہ لری صداران او شریکان دونو گتو انسانان او پیریان او ورت شریکان جوڑ وی ند مثل توی شریک توی برابر توی ذالک رب العالمین ددغ قدرتن خاون پالن کے دٹھول مخلوقات دے دا تفسیر ذکر کے دور سور آیاتن کی راغب اللہ و ما دا دنیا او دا کائنات اسمانو نوزمکی پشپا گرزو کی پیدا کری او دا غی تفسیر صرف پدی آیاتنو کرے شپا گرزو کی اللہ تمام دنیا پیدا کری دا غی تفسیر صرف پدوو رزو کی اللہ رب العزت دا وزمکی پیدا کی اگر دا ترتیب دے اللہ رب العزت چی دنیا پیدا کولن امخ کی ذکر دزمکیو فرمائلو دیو جن اگر دنیا دوی خنائی دنیا دوی خنائی دین بازی مشایخ و زمون دا اصولی مسلم ذکر کرے بازی خلق کی گروہ دن دا دن کاربم دا بنیاد نکے بازی خلق کو یرا نا بنیاد میں نکے وہ چلندے دے کرسی و اقتدار تاورا سم نگوی برا نبی شورو کو پی دے بخبر بارے نا دا دن کار وکے نا دا بنیاد لے چکے نا دا دن دا محنت دی ایمان او دنی کو عمالو دا فیضا پا سمارک و خلافت اللہ روانی چی خلقو کی ایمان راشی تقوی راشی توبو باسی نا اللہ و خلافت اسلامی روانی او جتے نا زبا چاہتا دی ایمان مسئلہ نکو دا شرک او دا منکرات او دا بیدات او دا رد بنکو او چی پس طریقی دی تخت و بادشاہی تا ورسم کنن دا اغا طرف نا دے شروع دا دنیا دا پاتور نا خلاف نظریہ دا طول مراغشی دا دیر اخن کو پلاس کی اقتدار راغلے او دے دن کاری نا دے کرے زکر دین یا لوش ہے دے دا با حاصلی کی پا اغا طریقہ چکم ترتیبو دا زندگی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دیر اخن کو داویلی چی دا برن با دن راولی او اس نخپل کار پر اخویشی او نمنزل مقصود ترسیدیش نخپل کار پر آئی پدی کی پورا ناکام دی او پوری ذہنی پریشان دی چرچون کی دا طریقہ خود یورپ وا او دا جمہوریت پیداوار خود انگریزانو پدی طریقی خود اسلام نرازی خوص اگا خپل کار پر اخویش اسلام برازی پر طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ دا جوڑو دا طریقہ باغی لکسنگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوڑ شوئے دا خلیفہ و دا بادشاہ دا جوڑو دا طریقہ باغی چکم طریقہ و دا عمر رضی اللہ عنہ دا جوڑ دو دا خلیفہ دا جوڑو دا باغی طریقہ ہی چپکم طریقہ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ شوئے اور دا خلیفہ طریقہ باغی چپکم طریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شوئے جوڑ شوئے اگر کہ بدہ ہچانا نور اگر بے اسلام آگا طریقہ دا پاگا طریقہ و خلیفہ کپدہ کا ترتیب خلیفہ جور شوئے کہ وہ خیر ہوئی اور دی جمہوریت بدہ نتیجہ ہی چمین و تاثیر پستر بگور قل فرمایا انکم آیا بیشک تاسو لتکفرون باللذی خام خا انکار کوئی باللذی دہاغ ذات نخلق الارض فی یومین چې پیدا کړی د ځمکه په دوه ورځو کې وتجعلون له اندازا او تاسو مقرروي دغه الله لری صداران او شریکان ذلک رب العالمین دا غزات فعلون کے دے دے تمام مخلوقاتو وجعل فیها رواسیا او اخود دی اللہ پا دیزمک کی غرنا من فوقها دبر طرف دے دینا زمک اللہ پیدا کا علماء لکلی دا دے بود پاسا نطول خزیدا لکد حضرت وحب رحمه اللہ قول لے ولما خلق الله الارض مادت على وجه الارض على وجه الماء زمک چې الله پیدا کا نو د زمک د مخ د پاسه خوزیدا ځکه په اوبو د اوبو د پاسه خوزیدا په اوبو یو شی کې د مغتل راپی نو رب العالمین تخلق کہ دران دران غرون ای خودی بھی چی پتا سو نراجی و جعل فیها رواسیا او اللہ پیدا کری دی پا دے کے غرون من فوقها دبر طرف دی دیز مکنا و بارک فیها او اللہ خیر و برکت چولے پا دیز مککی و بارک فیها اللہ خیر و برکت چولے پا دے کے و قدر فیها اقواتها او اندازه کلی دی پا دی کی رزقونه ده دی اقوات نمراد ده دیز مکی دو سیدن کو اغا رزقونه دی ده دی مسالح دی او دی ده کارونی بوٹی و نحرونه دی وقدر فیها اقواتها اندازه کلی دی اللہ پا دیز مکی کی رزقونه ده دی فی اربعات ایام پس حلور رزو کی سواء لسائلی دا سواء مفعول مطلق دے استوا سواء برابر شید دا خبر سواء پا برابر دوسرا لسائلین دا پارا دا تپوس کرن کو نگونا دا سلور رضی پا دے اتبار شوی دو رضو کی اللہ دا وزم کی پیدا کی پا دو رضو کی وزم کی پیدا شوی او بیا پا دو رضو کی پدی کی غرنا او پدی کی دے رزق بندی بس رب العالمین پا خپل قدرت کاملہ سرو فرمائلو نو دعا غوی دو داشو نو مجموع سلو رضی جوڑے شوی سواء لسائلین دا سواء مصدر موکد دے یعنی استوت سواء برابر شید دا پا برابر دو سرا لسائلین دا پارا دا تپوس کن کو ثم استوى الى السماء بیا اللہ رب العزت اراده لرلوا د اسمان طرف ته د استوانا پس چې اله راشنده په معنا د قصد او د ارادي وي ثم استوى الى السماء د اراده لرلوا قصد کړه و اسمان طرف ته وهي دخان او غلی دی فضا وا فقال لها نو رب العالمین فرمایلی دی اسمان تا وَلِلْأَرْضِ عُدِزْمَ كِتَابِ اِتِيَا تُوْعَن راشی تُوْعَن پدا سے حال کی کتاسو خوخوی او کرحن او کخوخمنی داد رب کریم حکمو حاضر شی موجود شی تُوْعَن کپا خوش آلیوی او کرحن یا کپنا خوش آلیوی قالتا ویلی دی دوارو اسمانو نوزمکو اتینا توائعین یا اللہ رازم یا تابدار اللہ من تو خوش آلی سر رازم ہر شید رب العالمین دا حکم تابد ہے قال تاویلی دے دعارو اسمانم فرمائلی اعظمکم فرمائلی اتینا توائعین رازم یا اللہ تابدار او دیدے کہ توائعین ذکر کو چونکہ مقید اسمان اعظمک سراد رب العالمین خبر رالے نوید توائعتین پزے توائعین ذکر کو یعنی چونکہ دا مخ کی خبری دا اسمان او دزمکی سر اللہ کلام دا غی قول و اجابت دا دا صفات و دا من یعقلو نلے دا دی سرم دا زویل قول معاملہ و فرمائلہ د زوید کولو معامله او فرمایله. قالتا فرمایلی دی دوارو اتینا توائعین رازمونگا اللہ تابدار فقدواهن نو فقدواهن سبا سماوات برابر کری دی لر واسمانونا فقدواهن نو برابر کری دی لر اے قدوا پا مانا دے اکملهن وفرغ منهن او چا دا قدوا مانا کری احکما دا قدوا پا گم مانا گانو رازی وقدوا ربکا او قدی الامر اللذی فیه تستفتیان دیکھ امام قرطبی موی فقدواهن اے اکملهن مکمل کری دی لر یا فقدواهن احکمهن فقدواهن مکمل کری دی لر سبع سماوات و آسمانینا فی یومین پا دو رزو کی و آسمانین پا دو رزو کی جوڑ کر و اوحا فی کل سمائن او حکم کڑو پا ہر یو آسمان کی امرها داغی دکار مناسب پا ہر آسمان کی چی رب العالمین سو غختل دا ملائک و اغا حکم یو فرمائلو وزینا السماء الدنیا بمسوابیحا او حیستکڑے دے منگا اسمان دے دنیا بمسوابیحا پستور سرا چیا پڑکی گی زلی گی وحفظا او منگا حفاظت کڑے دے دے دی پا حفاظت کولو سرا دا حفظو نندی دے کی مزدر موکدہ دے مفعول مطلق چی ورتوئی وحفظناها حفظا منگا حفاظت کڑے دے دے دی پا حفاظت کولو سرا یعنی شیاطین دا ملائک و خبرو تا غگ نشی کی خوے یا منگ دے دی سطور پا ذریع دے دی حفاظت کڑے چو شیاطین غگ کی دی نور پسی یا سطور دا سروت کی پا شکل کی رو غرزولشی وزینا السماء الدنیا بمسوابیحا خائستا کڑے دے منگا آسمان دے دنیا بمسوابیحا پستور سرا وحفظا او منگا حفاظت کڑے دے دی حفاظت کول ذالک دا تقدیر العزیز العلیم انداز دا غزات تا العزیز چی غزور اور غالب لے العلیم او پوہرے دور دور زداشوی او سلور مخ کیوی دا طول نظام پشپگ رزو کی اللہ رب العزت پیدا کرے حضرت علماء علی کلی چی دور اللہ پیو سترگ رب کی مر سے پیدا کولے شل سور آیاتوں میں قرآن شریف کی راغلی دے سورہ یاسین پا آخر کی موئی چی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون بے شک حکم دا اللہ چی کل دیوشی رادو لری ورتوئی موجود شان موجودی قل اشپا گرز طول پیدا کل دیکی عدا سے حکمتو چیغیت منگوتا سنرسو لکا رب العالمین پیو سات کم بند پیدا کولشی خگورد بندد پیدا کولد پاریو حکمتو تدبیر جڑ کلے نطفوی علقوی بیا مزغشی بیا اللہ وی بے پیدا کو پیو بل پیدا سرا فتبارک اللہ احسن الخالقین ندیش پا گرزو کمیو حکمت پروتو چاگیتا زمون دا قاسر و کوتا اخلون او ذہنون نشر سے رے ورن پیدا کولے شل پیو آن فان کی لکا کل گر قیامت راولی دبیاوے پیو سات کی عرص فنا کی ویوما امر السات الا کلمح البصر او ہوا اقرب ندی قائمول دا قیامت چرا ازمکا غرون آسمانون اسطوری بپکی تسنشی مگر دستر گدر پمرم بلکی بدینم نزدی نالا پا یو حکم سرم دار سے پیدا کولے شل خودیش پا گرزو کی یو حکمتو چیاغی تزمون دا اقل رسائن کی ذالک تقدیر العظیب العلیم دا انداز دا غزات دا العزیز چی غزور ورلے العلیم و پوہوے و مرسرنا ان الذين بيشكا حقسان امنوا چی مان روړ دے وا مل صالحات او عمل نه کړی دی نیک د شریعت مطابق لهم اجر غیر ممنون دی د پارا اجر وی په اخرت او جنت کې غیر ممنون چاغه کی کمه بنی هغه ختمی غنا قلو فرمایا انکم آیاتا سوچی یہ کافر و مشرکانو لتکفرون باللذی خامخا انکار کوئی دا غزاتنا او دا غد وحدانیتنا خلق الارض فی یومینی چی پیدا کری جزم کی پدو اورزو کی وتجعلون له اندادا او مقرر ویتا سودی اللہ لرئیس داران و شرکان ذالک رب العالمین دے دغی قدرت نخاون پالن کے دے طول عالمین دے طول عالم پالی دے طول رب دے دے طول مربی دے وجعل فیہا رواسیا و پیدا کلی دی پدیزمک کی غرنا او رواسی پخو پخو کلک کلک غرن لوی من فوقها دبر طرف دنینا وبارک فیها و خیر و برکت چول دی پدیزمک کی دمڑو جوندو طول دا پارے کافی گرزولی وقدر فیها اقواتها او انداز کری دی پدیزمک کی رزقن دی فی اربعات ایام پسلور رزقی سواء للسائلین دا خبر برابر دا دفارد تپوس کنکو سم استوائی لسمائی غیر آدھ فرمائی لیو آسمان طرفتا وہی دخان نغفزا والگیو فقال لہا نو فرمائی دی دی اسمان تا ولی الارضی ازمکی تا ایتیات وانو کرہن راشی کخوخموی او کرہنو کخوخمنی قالتا اتینا توائعین فرمائی لی دی دوارو رازمون یا اللہ تو خوشا لی سرا فقد واہننا نو پرکری دی لرسب سماوات و اسماننا فی یومین پدو ورزو کی و اوحا فی کل سمائن حکم کڑو پہر اسمان کی امرہا ددغ اسمان دو حکم و دکار مطابق و زینا السماء الدنیا و خیست کڑد منگا اسمان دو دنیا بمسوابیہا فاغا سطور سرا و حفظ و حفاظت کڑد منگ دی پہ حفاظت کول سرا ذالک تقدیر العزیز العلیم داندا زدا غزات چې حضور ورده العلیم او په هغه فرمای فین اعرضی کجریدای مخواړو له د توحید او ایمان وروړو نا فقل ورته فرمایا انذرتکم یروم تاسو سوائقتن دا عذابنا مثل سوائقت عاد و سمود و مثل دا عذاب دا عادیانو او دا سمودیانو عادیان دا قومو دا حضرت احود علیہ السلام او سمودیان قومو دا حضرت صالح علیہ السلام فرمائی اے حبیبات چردئی مخوارو لو دیمان روڑو نا تاسور تمیانو کو دی ایمان نروڑی نو آئے دی تیروم تاسو زیر درکم تاسو تسوائے قتن دعذاب دیدے کی دسوائے قتن نمراد عذاب دے حضرت امام قتادہ رحم اللہ چی تابعینوں کی دے و مفسر دے اغوی سوائقتن مثل سوائقت عاد و سمود اے عذابم مثل عذابہم او سوائق پا لغت کم کمانا دا عذاب رازی یرون تاسو د عذاب نا په مثل د عذاب د عادیانو د سمودیانو اجات هم الرسل کله چراغلی و غیتا انبیاء علیهم السلام ګور جاهت هم کی د هم د ضمیر نا عادیان او سمودیان مراد دی خو کله په تسمیه باندې د جمع اطراق کی ندا داغی قبیلی نوے فیه اطلاق الجمع علی الاثنین وهو شائع پدی کی اطلاق د جمع شوی پا تسمیه بانے او دا استعمال مشہور دے دارنگی گورا الرسل پدی کم پا تسمیه بانے اطلاق د جمع شوی زکا عادیان و سمودیان و تخولات و پی غمبران را لی گریو یو حود علیہ السلام و بل صالح علیہ السلام و رسول جمع ذکر کا لدی کی اطلاق دے جمع دے علی الاثنین پا دو بانی او دا شائع دے او باز علماء دام ویلی دی چھ رسول جمع ذکر کا ما یعم رسول الرسول بیاد پیغمبر دا پارم قاسد و استازوی کله چراغلو اغویتا الرسول انبیاء علیہم السلام من بین ایدیهم مخد داغوین و من خلفهم او رست دبینا گرد دو جہتن ذکر کل مخد او رست ندیدے کہ علماء لکلی چوال جہتان کنایت عن جمیع الجہات دا دو طرفنا او جهتنا کنایا دا دا طول جهاتنا نمانا دا سوا اتت هم الرسول من جميع جهاتهم انبیاء علیہم السلام دا هر طرف نراغلیو او دا هر طرف دراتلون مراد سدے والمراد بیتنیانهم من جميع جهات بذل الوسع فی دعوتهم اغای خپل پورا قوت صرف کړو د دې په دعوت ورکولو کې هر طرف نه راغلی د هر طرف نه معنا دا دا دعوت او تبلیغ کې هیڅ کمې نه کړو یو یو ته ویلو دوو دوو ته ویلو اعلانونه کړو اجتماعي بیانات کړو یعنی انبیاء علیهم السلام په دعوت کې هیڅ کمې نه کړو یو د منبین ایدیهم و من خلفهم دا مقصد دی او دا دو مزیونو کی راغلے نو ہر زی کی بے دغا مراد بھی لکہ گورا بسور رسط سور احکاف کی مراغلے شپا گیشتا مطارا کیا گورای حلت ان دغا شان فرمائی لی بسور احکاف شپا گیشتا مطارے کن ددائی دا حال اللہ رب العزت ذکر کرے آیات یہ گیشتا مکیوائی وَيَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ذُرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ دَغَ مَقْصَدْ دِلَكَ دَلْتَوَيْ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ دو جهتونه ذکر کړی او مراد تینا اغا جهات اربع دی یعنی دا هر طرف نراغلی او هر طرف مراد دا دی نداره یعنی پا دعوت و تبلیغ کی اغای خپل ټول کوشش صرف کرے ہو او یو مقصد علماء دام ذکر کرے من بینی ایدیهم دا دینا مراد سے شیرے د دین مراد وی اغا تیرا شو زمانہ دا یعنی دغی انبیاء علیہم السلام دی قومونو تا تیر شوی حالتنو بیان کرو چو گورا گورا ایمان را رائی یعنی پخوانی قومونو تا گورا دنوح علیہ السلام قوم تا گورا ومن خلفهم اید آئندہ و دا مستقبل حالات ورت بیان کرو چرستو پر اتاسو ننور امتو نرازی تاغیب عذابو نرازی یا و من خلفهن مراد داخرت عذابو نری یعنی هر قسم کوشش اغای د دین په دعوت کې کړو. لکه وری تاسو سورہ نوح التدنو علیہ السلام د دعوت او د کوشش او د مهنت ذکر فرمایله. انبیاء علیہ السلام چراشی دعوت کې اس قسم کمی نه کوي، هر ممکنی طریقے سره قوم له خبره کوي. بنظم آیات کې وی سورہ نوح کې قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. داد اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام دخل فریاد ذکر در رب العالمین حضور کی کئی. قال فرمائلی نوح علیہ السلام رب اے رب زما انی دعوت قومی لیلا و نهارا بے شک از چیم روب بللو داخل القوم ستا وحدانیت و ایمان تا لیلن دشپیا و نهارا و دورزی فلم یزدهم دعائی الا فرارا نزیات نکدی لرا بلن زما الا فرارا مگر تیخت دی ایمان نا وانی کلما دعوتهم او بیشک از هر کل چراب لمبی لتغفر لهم دیر پارچ بخنو کی دیتا جعلو اصوابعهم فی آذانهم نوردن کی دیخ پلو گتی پخ پلو غدنو کی گتی ور کی وستغشو ثیابهم موزان پت کی پجامو کی واسورو او دی میشوالیو کو پدیکار وستکبر استکبارا او دی تکبرو کو استکبارا لوی تکبر ثم انی دعوتهم جہارا بیابی شکرا بللو ما دی جہارا جہارا پتیز تیزا ثم انی علنت لهم بیا به شکز چین اعلانو نمکری دیتا و اسررت لهم اسرارا او پٹ پٹ میلو دیتا اسرارا پو پٹ پٹ ویلو سرا. پینز طریقے دا دعوت ذکر کی یو لیلا و نهارا دعا او درم سم انی دعوتهم جہارا او سلورم سم انی آلمت لهم او پینزم واسررت لهم اسرارا. بدیده کموی جاعت هم الرسول من بین ایدیهم ومن خلفهم اگ جاعت هم الرسول کل چراغلی وغیت پیغمبران من بین ایدیهم مخید دینا ومن خلفهم ورسود دینا هر طرف نے ورتد دعوت طریقہ اختیار کروا هر قسم سوچ کرو هر قسم فکر کرو دا هر یو طرف نے ورترات لکلی او مسئلہ سوا وی اللہ تعبدو الا اللہ دا اولنی مسئلہ والا انبیاء علیہ السلام دا چتاسو عبادت و مندگی بنکوئی الا اللہ مگر دیو اللہ بکوئی نامور چی مجھوڑ کریو اغیر تسجدی رکو عبادت نکوئی تید عبادت مستحق نی اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت و بندگی بنکوئی الا اللہ مگر دیو اللہ بکوئی دا غاول نئی مسئلہ وا چی اللہ انبیاء علیہ السلام دیتر علی دلیو او دا غا مسئلہ وا چی زمین و استاس و دا اسمان و دزمکی و دی نظام دا پیدا کی دی مقصدم دا غی وما خلقت الجن والانس الا لیابدون اللہ و ایما پیریان انسانان ندی پیدا کری مگر چی خالص یواز زمان عبادتو کی دا طول و پیغمبران و درات لو مقصد دا لکتا سلق سورة عمران کی تیرشی وی اہل الكتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. ہر اسمانی کتاب او دا ہر نبی دا مشترک دعوتو اللہ تعبدو الا اللہ او د لا اله الا الله دغه مقصد دی د لا اله الا الله الله تعبدوا الا الله دا چې عبادت او بندګي ونه کوي مگر دی والله وکوي دیو الله عبادت او بندګي وکوي قالوا ندي عاديان او سموديان ویلو خپل پیغمبرانو ته لو شاء ربنا کچر خوخش درب زمونگا او دیوی کی دا شاء مفعول ہر زی کی تقریبا محذوفی قرآن شریف کی چکل لفظ شاء فعل ذکر کی نددی مفعول امیشہ دا پارا محذوفی دیوی کم ددی مفعول دا مشیت محذوف دے او تفسیر روح المعانی کی ویسے دے لو شاء ربنا ارسال الرسول کچر خوخش درب زمون رالی گلد پیغمبرانو لانزل ملائکتا نخام خارالی گلے بے ملائک تاس خو زمون انتی بے بشر یہ نزمون انتی بشر سنگا پیغمبران کی دیشی داد کافر پا منس کی مشترک خبروا چی زمون انتی بشر و بنی آدم منتسنگ نبی کی دیشی ویلو شاء ربنا اے ارسال الرسل کچری خوخش درب زمون رالی گلد پیغمبرانو لانزل ملائکتا نخام خارالی گلی بے پیغمبران ملائک ملائک بے رالی گلی بے او تاسو غزمون انتی بشر یہ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ بیشک منگا دہا غدیننا چتا سرالی دلی شیئی پاغی کافرون انکار کن کیون وکم دین بانے چتا سرالی دلی شیئی چاہا کم دین دے اللہ تعبیلو اللہ مند دغ دین انکار کن او صفا مخامخ انبیاء علیہم السلام تیرے بس نمدو تاسو زمون تی بشر یې ادا تقریبا چې قران تاسو تلاوت کوي او غوږه کیدی نو هر پیغمبر ته ویلیستان نبوت او پیغمبري ځکه نه منو چې ته بشر یې فاما عادن هر چې عادیانو فاستكبروا فی الارض بدای غرور او تکبر کړو او ځانو نه لوی غنلې پزمک کې بغیر الحق پنا حق سرا ډیر غرور کړ او ډیر تکبر کړ اور فی الارض قید ولا ګولو وی پزمکا پیدا د خارونه پیدا د نطفینه شی وخاوري او کې غرور او تکبر فاستكبروا فی الارض دا فی الارض قید دی د پاره ولا ګولو چې تکبر او کبریا خدا غچا صفت دے چې هغه اسمان او دزمکی مالک نو ته خو پزمکا کی پیدا د نطفه او د خارونه جوړ بشی در نخاوره او کې غرور او تکبر فاما عاد هر چا دیانو فاستكبروا زانونه لوی ګڼلی انور خلق ورته ډیر سپخکاره ده زکرائی پلاس کی قوت و اقتدار و نپدین شکر آلل فاستکبرو فی الارض ناغی زانو نلوی گنلی اپزمکا کی بغیر الحق فنا حق سرا یا استکبرو عن انتصال امر اللہ عز و جل و قبول ما جاعتهم بیهی الرسل فاستكبروا زانون لی گنلی دا اللہ حکم تا تسلیم دلنا او انبیاء علیہم السلام چکم دن روڑو اغی قبلولنا وقالو دی عادیانو ویلو من اشد مننا قوة سوک دی دیر مضبوط زمون پا قوت کی وی دنیا کی سوکشتا چی زمون دی قوت و طاقت مقابلو کی من اشد مننا قوه یعنی لا اشد مننا قوه دا استفهام انکاری ہے من استفهامیو او دې استفهام انکاری وای یعنی نشته دې زمون نشوک زیات په قوت کې ورایا حقیقت کې الله دې تلی قوت او طاقت ورکړو خبيزه استعمال کو ذکر رب العالمین فرمای وہی لم یخلق مثلها فی البلاد دا آدیانو انتی طاقتور بیا پا دنیا کی پیدا نشل اللہ اچھالا قوت ورکڑے طاقت ورکڑے نو دا بی بیزائی نی استعمال ہے او دا قوت او طاقت دی دا اللہ او دا پیغمبران مقابلک نی استعمال ہے او دی دن مخل دین روزی ورنلولی قوتنا ٹکڑی ٹکڑی شی چی دی دن مقابلی لراغلی وقالوا ولد عادانو من اشد منا قوه سوق دے سوکشت دے ډیر مضبوط زمون په قوت کې غرور او تکبر سره کله سړی نه حق خبره هېره شي الله او اولم يروا آیا دای په هنو دای دې خبره ته سوچ او فکر نو کړي اولم يروا ولم ينظروا ولم يعلموا آیا دی پوهنو ان الله الذي بشك الله غزاد خلقهم چدا دی ان پیدا کړی هو اشد منهم قوه دغ الله ډیر مضبوط دی د دوی نه په قوت کې داته هیر شو چې چا د نشنه مشت کړی د خار او نطفه نه پیدا کړی نا غزار دیر لید قوت و طاقت خاوننے وکانو دی آیاتنا یجحدون او دا دی آن زمون دا آیاتنو نے انکار کرن کی عید علیہ السلام پشپا اور از محنت کولو او ہر طریقہ دا دعوت ورت استعمالو لا وکانو دی آیاتنا یجحدون وغیه زمون دایاتن میں انکار کن کی اللہ ورطا محلت ورکڑے اس عمر چی داغی رزق او عمر پا تقدیر کی نکلے ہو او چی کل دا عذاب وقت راغی اللہ وی فارسلنا علیہم ریحا رالی گلی ومن پاغوی بانی سیلی سور سورا سخت تیزا دا سور سور علماء کرام اگر ایمان آگانی کری امام مجاہد وی سور سور ستوی شدید السموم سخت گرم ہوا گورا سور رن چی فتح دسوات شنو گرمی توی دسور سور مانا سخت گرم ہوا سور رن چی کلپ مانا سواد مان فتح شنو بمان الحر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی امام زحاق وی او دارنگ امام قتادہ وی چی سور سورن اے بار دتن سخت یخوا و دور یخوا چلی یخنی دو جنو حلا کول کول مدابیاد سور رن مرے لگتا اس تو سور آل عمران کی تیر دے فیہا سور رن سور گلی تو وی نکل چه سواد بانی کسرشی سورن نو دیکی مانا دی اخوالی داو که سورن شی نو سور بیا الحر گرمی دوئی نو گورا دی سواد پا فتحی او کسری سر مانا بدلی سورن دی سواد پا کسری گلی دوئی او یو جماعت دو علماء دام ویلی دی چه دا دی سور را یا سورن نے آواز دوئی اے دا سی سیلی وچی او قسم آوازو یو تیز حوازو لیکن قرآن شریف کی راغلی دی فَأَقْبَلَتْ اِمْرَاتُهُ فِي سُرَّتٍ ابراہیم علیہ السلام بی بی را متوجی شیوا فی سُرَّتٍ اے فی سُحَتٍ چغے اوالا اورا مخلشوا دیو مانا پدی کداو ہوا پی اللہ رب العزت مسلط کرو نو سور سور ماناوا سخت یخو او سور سور دور تیزی لوئی چراغی نیو آواز امراشی لکو گری سور حاقہ کی داغی تفصیل ذکر فرمائے لے رہے یو کم دیر شما پارا کی سور حاقہ رازی الله د هغه هوا تفصیل ذکر کړي. سوره حاقه دارازی په یو کم دیرشم پارا کې شپږم نمبر آیات وګورئ. ویو اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه واما عاد هر جاديانو فاهلكوا نهلاك لشي بريح صرصر فهوا سخت تیز سرا عاتيه چ بانتها تیز زوام سخرها مقرر کړی ودا هوا الله علیهم فدی سبع لیال وشبی و ثمانیت ایام و تورزی وشبی و تورزی دا سیلی روانوا حسوما دا ورزی دا دوید پارس پیری و دا تباہی فتر القوم فیها اسورا لیدو بتا دا قوم کافر پدی کس ورا غرزون شیو کانہم تابوی گنی چی دوی اعجاز نخل خاویا تنید کجر زڑو دی ویو کس بے اچت مگور دا عادیانو غٹی غٹی باڑی او دم کدنی نو ہوا بے اچت کو نو بیا بے الٹزم کلرا پریخونو دا سر مازغ بے تسنس لارد ماغتش تنا بدا سی خکاری دا لکد زڑی کجوی تنا چپرتش کانہم آجاز نخل خاویا تاب ابن دا تنیر کجوی خاویا دا مانو چی پزمک پرتیوی اللہ وی زما حبیب دی مشرکانو دا مکی تو آیا فحل ترا لهم من باقیا آیا وینی پا دی آدیانو کیو تن چرت باقی جو انت باقی پرینو فحل ترا لهم من باقی وینی تجوی لرا یو تن چرت باقی بداوش پی او تو رز پا دیوانی مسلسل روانوا دارنگی بوری سوی قمر ویشتما پارک اندلی تفصیل ذکر کرے ویشتما پارک سوی قمر رازی التم دا آدیان حال اللہ ذکر کرے آیات گرئی من لسم اوات اللسم آیات کی وَيْكَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ كَذَّبَتْ عَادٌ دَدَرُوغُ نِسْبَتْ کرے وَعَدِيَانُ فِغَمْبَرَانُ تَعُدَا غَيْ دَعْوَتِنُ قَبُلْ کرے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي نصرم یو عذاب زما و نذر او یرور کول زما انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا بے شکر علی گلیو من پاغوی سیلی تیزا فی یوم نحسن پاغا و رزد مصیبت کی مستمر چی دید پاردہ مصیبت امیشاو تن یو ناسا رئیستل بیدا خلق کانہم تابو ابن چیدوی آجاز نخل منقعر آغتنید کجودی منقعر چیدوی اخنرا لڑولی شوی فکیف کانا عذابی و نذر سرم یو عذاب زماو یرور کول زما دلتم وی فارسلنا علیہم ریحا رالی گلیو منقعی بان ریحا سیلی او قرآن شریف کے یعنی اکثری قاعدہ دالا چریح مفرد ذکر شی مدینہ دا عذاب ہوا مرادوی او چکل دا رحمتوی نوغا پجم لفظ سر ذکر کئی وارسلن الریاح لواقحا بکل چی الریاح جمع سر ذکر شی مدینہ دا رحمت ہوا گانیوی او ریح دا دین مراد دا عذاب وی دا قاعدہ کوئی لیے ندا بلکہ قانون ایک سری دے رالے گلے ومن پاغوی سیلی سور سورن سخت گرموا یا سخت یخوا فی ایام نحسات پاغو رزو کی نحسات نحسات ستوئی علماء کرام ذکر کری تفسیر ابن کثیر کی ہوئی نہ حسات اے متتابعات پہ در پہ لگاتار دا زابوی لقدر لطیر شل وشتیوی ورعو اتر زیوی او نہ حسات مانا متتابعات پہ در پہ لگاتار دا زابوی سیلی پکیڑو درے دنا سیلی پکیڑو دے دیو جنا وی کل سیلی چھ براغ باران براغ سبا مشکان شریف کی حدیث رائی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی تغیر براغ صحابی عزد اللہ دا حبیب صرف اور سخت سیلی و باران براغ مدا اللہ حبیب را تبیب آیا ماورت حبیب سواب وی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ایکم شکل کی جی پخوانو قومن بانی عذابی نراغلو اللہ حبیب چھ بغریت سی کا نگا اللہ حبیب با پریشانا شو ترہی با پریشانا چھ باران بتنے شروع شے زکا پا بازی قومون دو وریزی پا شکل کی عذاب راغلے او دو چابانی دی سیلوی پا شکل کی راغلے نو نحسات یو مانا دا متتابعات او بازی علماء دو نحسات نا مانام کری دی دا پار دا دا سپیری و دیکھ علماء لکلی وی رز طولی دا اللہ دی بازی دا پار دا رز سپیری اگر گئی بازی دا پار دا خیر اگر گئی نو نحسات یو مانا دانوا دا ورزی دوی دا پار دا سپیری زکا دوی دا پار دا عذاب و دا تباہی نو دا نحسات دا مانا وایا دا مانا علماء کلی وقیل زوات غبارن داوی خاوندانی دو دورو سیلی سر دورو رو چتی یو مانا علماء کرام دام فرمائے لینا نو نحسات اے زوات غبارن خاوندی دو دوروی یا نحسات دید پارس پیریوی یا امام قرطبین دغا مانا کری وقیل متتابعاتن پی در پی دید پارد آزابوی دید پارا پی در پی دا عذابوی پی در پی لگاتار دا دید پارا دا عذابوی لنزیقهم دید پارا چوسکو دویتا عذاب الخزی عذاب در سوائیو دا شرمندگی فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی پا دنیا کی نورت دا زلت و دا رسوائی عذاب سکولو وَلَا عَذَابُ الْآخِرَتِ او خامخ عذاب دا آخرت اخزا اغا خودیر دا شرمنده گئیو دا رسوائی دے ذکا اغا خودی دار دا جزا او دا دنیا دار دا جزا ندے دار دا عمل لے او پدی کم اللہ دا سنی ولکی وَهُمْ لَا يُنْسُرُونَ او دا دوی سر مدت و نسرت بو نکڑیشی وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى فرمائی وَأَمَّا